go. A-hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Telefon Grzegorza, 2 2 7 3 już czynny oczywiście, czynna także poczta internetowa, adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl, a pocztą mailową, internetową płyną wiadomości różne od słuchaczy. Nie wiem, czy państwo to dostrzegli i policzyli, ale to nie był taki zwykły sierpień w tym roku. To był sierpień, jaki zdarza się raz na 823 lata. Uwaga, miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel. Chińczycy uznają taki układ kalendarza za niezwykle szczęśliwy i nazywają go kieszeń pełna srebra, czego i państwu życzę. I dziś jest ta ostatnia, piąta niedziela. Państwo zaskoczeni melodią dawno nie graną w Minimaxie. Usłyszałem te dźwięki dziś po południu na krakowskim przedmieściu w Warszawie i też byłem zaskoczony. Parę chwil zastanawiałem się, skąd ja to znam. Od razu wyjaśnię, ani Paula Simona, ani Arta Garfunkla nie było dzisiaj w Warszawie. W Warszawie odbywało się pod hasłem Kultura Niedzieli kolejne 8 wielokulturowe warszawskie street party. Świetna impreza. Raz w roku chyba tylko można na ulicy Warszawskiej zobaczyć i usłyszeć brazylijską baterię i zobaczyć brazylijskie tancerki z karnawału. Fantastycznie. muzyczne. Pewnie mi się przyśni któraś dzisiaj w nocy. No a wśród występów takie różne egzotyczne melodie i tam było także El Condor Pasa w oryginalnej peruwiańskiej folkowej wersji. No taka zabawa niedzielna, bo to ta ostatnia niedziela tego niezwykłego miesiąca, który miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel. A za tydzień nowy album Roberta Planta, a ten album zaczyna się tak. Hey, hey, hey. prawda, że wciągające od samego początku. Little Maggie, tak zaczyna się nowy album Roberta Planta i tyle na razie, na resztę, jeśli nie liczyć tych już kilku ujawnionych drobiazgów, muszą państwo poczekać tydzień. No może tydzień z ogonkiem, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie to już możliwe. Pan Marcin napisał do Minimaxu następująco. Ważne premiery płytowe tej jesieni. Z Polski Renata Przemyk, AC Drinkers, Lunatic Soul, z zagranicy Pink Floyd, Pendragon, U2, być może AC/DC i Tool. Trzeba szykować pieniądze. No, trzeba do tej listy. Zechcą państwo jeszcze dołożyć Roberta Planta i jesień będzie znakomita. No i ta ostatnia niedziela tego niezwykłego sierpnia i znów mam szczęście, jeśli chodzi o urodzinowe daty, bo dziś kolejne w Minimaxie urodziny i to znów jednego z moich ulubionych artystów. George Ivan Morrison, znany w muzycznej branży jako Van Morrison, ma dzisiaj 69. urodziny. Urodził się 31 sierpnia 1945 roku w Belfaście. Zaczynał pod koniec lat 50. jako utalentowany muzycznie nastolatek, grał na gitarze, pianinie, saksofonie, a nawet harmonijce ustnej. I w latach 1964-66 był wokalistą popularnego wtedy zespołu Dem, brytyjskiego zespołu. Mieli kilka przebojów i z tego okresu pochodzi także no, największy chyba jak dotąd wciąż przebój Vana Morrisona. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. Come to my home. Make me feel alright. Walking down the street. She knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, but it feels so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here. About midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When those are called around. Whoa. 5'4". Midnight. From my head to the ground. Well, well. Come around here. Hold on about midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so oh, good. Yeah. But I feel alright. You feel alright. Your woman's a runner. And her name is G. G. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Hey. Hey. Around here, she make me feel alright. About midnight, walking down the street, you come knock on my door, knock knock on my door. They come in my room, make me feel alright, feel feel. He's a killer. What's her name? My name is Gloria. G-O-R-I-A. Feel good. You're a sinner. Piosenka z połowy lat 60. ubiegłego wieku i tak sobie myślę, że to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych tematów muzyki rockowej współcześnie. Nawet jeśli ktoś, kto nie interesuje się muzyką, nie wie, nie pamięta, kto był wykonawcą, to prawdopodobnie wie, że ten utwór nosi tytuł Gloria. Świetna wersja z gościnnym udziałem Johna Lee Hookera przed chwilą, a do Vana Morrisona dzisiejszego jubilata oczywiście jeszcze wrócimy. No a tymczasem człowiek chciałby trochę magii w życiu, ale szybko mnie państwo sprowadzili na ziemię. To nie był żaden nadzwyczajny sierpień, jak się okazuje. Takie sierpnie zdarzają się co kilka albo kilkanaście lat. No żałuję. No trudno. Taki zwykły sierpień, proszę państwa, 2014 roku. 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel. Nie ma o czym mówić i już więcej na ten temat mówić nie będziemy. Natomiast trzeba powiedzieć dwa słowa o niedoszłym koncercie. To się nieczęsto zdarza, ale znów się zdarzyło. W środę, gdzieś tak po południu, dotarła do mnie wiadomość, że główna artystka zachorowała i w związku z tym zapowiadany na czwartek w Zabrzu koncert zespołu Blackmore's Night nie odbędzie się. Udało mi się większość reprezentacji Minimaxowej na ten koncert odwołać, ale to przypomina mi, aby przypomnieć z kolei państwu, to się zdarza, że koncerty są odwoływane, czasami tak z dnia na dzień. Proszę sprawdzać, jeżeli się państwo wybierają na koncert, czy to z wejściówką z Minimaxu, czy w ogóle, a zwłaszcza jadą na koncert, trzeba zajrzeć. To się rozchodzą takie wiadomości, więc gdzieś tam do internetu sprawdzić na stronach organizatora, na agencji albo sprzedawców biletów, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy koncert przypadkiem nie został w ostatniej chwili odwołany, aby nie wybrać się na próżno. No a dziś będziemy mówić o koncercie, który myślę, że na pewno się odbędzie, bo zespół jest już w Polsce. Przyjechała do nas na sporą serię koncertów bardzo dobra bluesrockowa grupa z Kanady. They take your love and your money. They take your sugar and your honey. They take you skinny or fat. Yeah, how come people act like that? They take your house and your home. They take the flesh from your bones. They take the shirt off your back. Take your farm and your crop. They take everything you got. They left behind your back. Hey, in your home. They take the flesh from your bone. They take the shirt off your back. Yeah, how come people act like that? They take your love and your money. They take your sugar and your... They take you skinny or fat. Na nieco dłuższą trasę koncertową przyjechał do Polski zespół Monkey Junk z Kanady i te koncerty odbędą się także w nieco mniejszych miastach, tam gdzie muzyka na wysokim poziomie może nie trafia zbyt często. Monkey Junk to generalnie blues i rock and roll, ale oni sami określają swoją muzykę jako swamp rhythm blues, soul boogie i pościelowy funk. Trio pochodzi z Ottawy, od lat jest gwiazdą kanadyjskiego środowiska bluesowego. Mają na koncie statuetkę kanadyjskiej nagrody muzycznej, taki odpowiednik Grammy. Skład zespołu: Steve Mariner, śpiew, harmonijka, gitara, Tony D, gitara, Matt Sopp, perkusja. Jak nie trudno zauważyć, nie ma gitary basowej. Twierdzą, że nie tolerują gitar z czterema strunami. Są już w Polsce. Zaczęli 29 sierpnia w Krakowie. Dzisiaj gra w Dobromierzu, a kolejne koncerty w tym tygodniu Monkey Junk z Kanady. Jutro, w poniedziałek, w Toruniu w klubie Pamela, we wtorek w Elblągu w klubie Miazga, w środę w Olsztynie, Dobranocki Bluesowe, potem dzień przerwy, nie, w czwartek. W czwartek Gdynia Blues Club, potem dzień przerwy i w sobotę 6 września Ciechocinek Blues bez barier i wreszcie w niedzielę Tarnowskie Góry Klub Gwarki. Gdyby się państwo chcieli wybrać, gdzie byśmy rozdali zaproszenia? No na przykład we wtorek w Elblągu, w klubie Miazga. Trzy wejściówki na koncert dobrego kanadyjskiego zespołu bluesrockowego Monkey Junk. W tej sprawie proszę dzwonić do Grzegorza. Teraz 2 2 i 7 3. Long, long gone, Lord, my days are few. Watching the river run dry. I'm down, Lord, I know it's true. I once had wings to fly. The one I love, cold in the ground. Tak brzmi na płycie All Frequencies i brzmi, przyznają państwo, całkiem godnie. Z Kanady, Monkey Junk. Przypomnę szybciutko koncerty. Jutro w Toruniu, we wtorek w Elblągu, w środę w Olsztynie, w czwartek w Gdyni, w sobotę w Ciechocinku i w niedzielę w Tarnowskich Górach. Potem pojadą do Czech, do Słowacji, a potem jeszcze wrócą do Polski, więc będzie pora, aby o tym powiedzieć. A tymczasem do Minimaxu napisała oburzona radiosłuchaczka Aleksandra: jak to zwyczajny sierpień, a koncert Patti Smith? Czyżby wszyscy o nim zapomnieli? Jestem z panią, pani Aleksandro. Ja też myślę, że to był magiczny sierpień, tylko najwyraźniej ja tej magii szukam nie tam, gdzie trzeba. Dobrze, pozostając generalnie w kręgu muzyki bluesowej, no może szeroko bardzo rozumianej muzyki bluesowej, Los Agentos to zespół plasujący się w obszarze muzyki świata z wyraźnymi śladami jazzu, ambientu czy desert bluesa. Pod nazwą Los Agentos kryje się grupa muzyków kierowana przez lidera projektu Roberta Lenerta, kompozytora i autora tekstu w większości utworów. Zanim usłyszałem muzykę, przeczytałem o tym, że istnieje płyta, która nazywa się Tom Waits Project. No jak nie trudno się domyślać, na tej płycie polskie wersje piosenek Toma Waitsa. Daddy King was widow from the bone of Cain, with a little drop of poison in the red, red blood. She needs a way to turn around the bend. She wants to walk away and start over again. There are things I don't, I can erase. I want to look in the mirror, see it out of face. I said never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No. a heart that keeps beating every pinch. The beginning always started the end. You wanna walk away and start over again. William was more than at 103. William Ray shot Corabelle. Yeah, Duck knowing he has sinned. He wants to walk away and start over again. No more red, no more roses. I'm on my way. I shake my fist in a cuckoo pond. Kompozycja Toma Waitsa Walk Away na nowym albumie zespołu Los Agentos. Śpiewała, nagrała ten wokal Bożena Mazur. Tom Waits w wersji kobiecej. No, dlaczego nie? Już były takie przypadki. Kanadyjska wokalistka Holly Cole nagrywała kompozycję Waitsa z bardzo dobrym skutkiem. Na płycie Tom Waits Project zespół Los Agentos wykonuje kompozycję Toma Waitsa, a także, o czym wcześniej przeczytałem, utwory inspirowane piosenkami amerykańskiego barda, i to chyba ta informacja zainteresowała mnie najbardziej, no bo wiadomo, Tom Waits to nie są banalne teksty i banalne formy piosenkarskie i to jest propozycja dość wymagająca. Chociaż inspiracji może być z niej bardzo wiele. No to proszę posłuchać utworu z płyty Tom Waits Project, inspirowanego piosenkami Waitsa. Kompozycja Roberta Lenerta, Coffee and Cigarettes. Thank you. jakoś tego nie zauważył. Przekonam się. A papierosy? Latem wiosną raczej nie. Uważasz, że zmyślam? Papierosy szkodzą, ale tylko zimą. Że co, słaby argument? Dlaczego słabo? Trzeba wychodzić na zewnątrz, by zapalić, a tam zimno. Kawa i papierosy to całkiem niezły zestaw. Demokracja w sztuce? Demokracja w sztuce to bzdura. Sztuka nie znosi demokracji. Sztuka to domena indywidualistów, despotów i dyktatorów. Sztukę tworzy artysta, inaczej się nie da. Nie artysta nie tworzy sztuki. Artysta bez kawy i papierosa. Co dziwne, ale... papierosów tworzy sztukę. Prawdziwą Coffee and Cigarettes, kompozycja Roberta Lenerta, inspirowana piosenkami Toma Waitsa. Los Agentos to nie są debiutanci. Mam oto przed sobą zestaw trzech płyt, a więc co najmniej tyle było wydanych zespołu Los Agentos. Afrykański śnieg z 2009, Poza horyzont z 2011 i wspomniany już Tom Waits Project z 2014. Gdyby państwo byli zainteresowani takim zestawem, który wysłałbym pocztą, to będzie losowanie, bo jeden tylko taki zestaw jest do rozdania dzisiaj. Proszę przysłać w ciągu najbliższego kwadransa maila do Minimaxu, podać swoje dane, także pocztowe, a w temacie tego maila proszę po prostu napisać Los Agentos, nazwa z języka hiszpańskiego, jak sądzę, Los Agentos. Do 23 jeszcze dzisiejszy jubilat. Thank you. foot jazz. Loosen the foot jazz. Glad with what you have. Even if it's half. Empty in the glass. If there's room to move your elbows, then it's loosen the foot jazz. Loosen the foot jazz. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Europejski Festiwal Smaku. Od 4 do 7 września w Lublinie ponad 200 wysmakowanych wydarzeń. Jedyny w Polsce koncert legendarnej grupy Omega. Chantel, Kaja, WW i inni. Sponsor główny festiwalu Perła Browary Lubelskie S.A. Szczegóły europejskifestiwalsmaku.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 sierpnia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Ewa Kopacz kandydatką na premiera. W poniedziałek ma się spotkać z Donaldem Tuskiem. W Mińsku jutro rozmowy grupy kontaktowej w sprawie sytuacji na Ukrainie. Pojawić ma się na nich lider separatystów z Doniecka. W 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności. Kandydat na premiera jest już ustalony, tak informuje rzecznik rządu. Jutro ma dojść do spotkania Donalda Tuska z marszałek Sejmu Ewą Kopacz i to właśnie ona ma być kandydatką na nowego szefa rządu, wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej. Kopacz miałaby również przejąć obowiązki szefowej Platformy. Julia Pitera z PO uważa, że to dobry wybór. Jest osobą szalenie doświadczoną, bo i pełna kadencja w rządzie i prawie pełna w Sejmie jako marszałek. Wykazała twardą rękę, ale jednocześnie rozsądną i rozważną. Umie szybko podejmować decyzje. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński z kolei personalne spekulacje wokół kandydatury na nowego premiera komentuje tak. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak, iż wybór nowego premiera będzie związany tylko z relacją tej osoby z Donaldem Tuskiem, bo no byłoby to wtedy naprawdę bardzo niedobre. Oprócz marszałek Sejmu Ewy Kopacz, wśród potencjalnych kandydatów na nowego szefa rządu wymieniani są również minister obrony Tomasz Siemoniak i wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Europejskie Centrum Solidarności oficjalnie otwarte. Gdańską placówkę w 34. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych otworzył prezydent. To niezwykłe miejsce, mówił Bronisław Komorowski i nawiązywał do architektury ECS-u. Która łączy przecież i tradycję Stoczni Gdańskiej, która była bramą ku polskiej wolności i łączy tradycję tych czasów najstraszniejszych, bo gdzieś wiąże się z tymi krzyżami stoczniowymi przypominającymi śmierć stoczniowców w grudniu 70 roku. 31 sierpnia 1980 roku w sali BHP w Stoczni Gdańskiej podpisano historyczne porozumienia sierpniowe, zakończyły dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce i zapoczątkowały proces upadku komunizmu. Jutro w Mińsku kolejne rozmowy w sprawie ukraińskiego kryzysu z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i OBWE. Weźmie w nich udział także wicepremier utworzonej przez separatystów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Ukraińskie wojska wciąż próbują się wyrwać z rosyjskiego otoczenia pod Iłowajskiem. Nadal otoczonych jest tam kilkuset żołnierzy, z tego 80 przebywa już w rękach Rosjan. Dowódca ochotniczego ukraińskiego oddziału Donbas Semen Semenczanko mówi, że negocjacje prowadzone są bezpośrednio ze stroną rosyjską. Oni się nie ukrywają, przyjechali opancerzonym wozem rozpoznawczym z numerami, ale bez znaków rozpoznawczych i flagi, za to przedstawili się jako Rosjanie. W ogłoszeniach, jakie rozwieśli na ulicach zajętego niedawno Nowoazowska, bojownicy określają się jako wyzwoleńcza armia Noworosji. Twierdzą, że przyszli na długo i zamierzają zdobywać kolejne terytoria. Waży tylko 50 kg, ale może latać aż 11 dni bez przerwy. Nowy samolot firmy Airbus pomyślnie przeszedł testy. Nazywa się Zephyr 7. Jego rozpiętość skrzydeł to prawie 22 metry. Może wznieść się na wysokość niemal 20 kilometrów, znacznie wyżej niż samoloty pasażerskie. Zasilanie zapewniają ogniwa słoneczne. Airbus prowadził testy na zlecenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony. To też nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie przeprowadzono test, podczas którego maszyna spędziła w powietrzu 1,5 tygodnia. Zephyr może zabrać na pokład kamery wideo czy czujniki podczerwone i prowadzić dokładne obserwacje. Potencjalnie mógłby latać non-stop i wypełnić lukę między tradycyjnymi satelitami a wojskowymi dronami. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Nadchodząca noc i poniedziałek bez deszczu, tylko na północnym wschodzie, w innych regionach parasole niezbędne. Nad ranem od 8 do 16 stopni, jutro maksymalnie termometry pokażą 16-17 na zachodzie, 19-20 nad morzem, 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Along the coast road by the pendant, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax, a w nim muzyka Marka Knopflera z gościnnym udziałem Vana Morrisona. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of a last laugh at the end? Down in the gutter with the mad old soldiers, down in the scuppers with the drunken sailors, down in the gutter with the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. Keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, up on a mountain with a cold wind blowing. Out on the highway with the road band working, but the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound